लागी नाही मो चिंता एती की अली करे हो जगा तो हाते जड़ू मो चिंता जेव दिन कालियार रथ जातरा सेई दिन एक भकतर अंतिम जातरा सेई भकतर अली गाउछी अनिल बावरा झड़ी बालू हो पाई ତୋତେ ନଡ଼ିଆ ଫିଙ୍ଗିବେ ମୋତେ ଖାଇ ଫିଙ୍ଗୁଥିବେ ତୋତେ ଟେକି ଟେକି ନେବେ ମୋତେ ଟେକି ଟେକି ନେବେ ତୁ ରଥରେ ଚଢ଼ିବୁ ମୋ ଜୋଇରେ ଚଢ଼ିବି ତୁ ବାହୁଡ଼ି ଆସିବୁ ମାଟିରେ ମିଶିବି ନଦୀ ଘୋଷରେ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ କୋକେଇରେ ଯିବି ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚାକୁ ତୁ ଯିବୁ ମୁଁ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଯିବି।